La ilaha illallah. La ilaha illallah. Buriyala la ilaha illallah. La ilaha illallah. Cheyala la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rijal la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kaya la la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu la ilaha illallah. wala fa ne kon la koo kee fexe ba xam ay jaar jaaram pas pasam jëfam dafay am solo lool ci ku bëgg a dem nga sëñ tubaab woowu ko wax bind ko leetax yénuwul ca moom waaye moo toog rek xam lu njëg ci boppam am fu bëgg àgg am nu bëgg a mel bëgg-bëggam boobu leen moo ko yëkkati te mooy bëgg yàlla ak xàdd ci yàlla fir ko nag ci fu mu koy yaakaar rek mu dem ci baro yu bari yoo xam ne yaakaar na waaye fu mu dem rek làmb ko fa rek di ko fekk gis nga nit lu mu bëgg tam ñor ko noonu lay mel ci moom wolof tay wax ne soxlaa mag borom ndax dana jobloo ci waxtu bëggoon a jot defloon loo xam ne bëggul koon def ngir soxla rek kon moom it noonu la utee yàlla waaye su gën yàlla ku ko bëgg te mu dëgg ci yoon moo lay rom loolu bi ngay jaar doo gi mu dugg rek te doogu ci yàlla mooy yoon bii ma aw du ma wëru ko mukk te ak bu fu ma jëm wala sama bakka des ci yàlla noo leen kuute ci loolu la dox ci la dox ba xëy da jeex muxtasir kon ba mu àndak ñooñu baa gi sëñ Touba ak àdduna gi wax nañ ni bi ko sëñ Touba xoolee ñoom yóbbu ko indi sëñ Touba ne leen kii de ëpp na li dafa na leen sëñ bi ndax gën giñ ko gën a jege sëñ Touba rek a taxaw waaye bañ ñu mel si keppaaru sëñ Touba nag ba mu ne jàpp sëñ Touba sëñ Touba ne ko jàpp la wax ñoo ñeen leen kii ëpp na li lu mu wax sëñ Touba yàlla ba tax a ñëw moo ma tax a ñëw àgg ci yàlla sëñ Touba ne ko la jàng jullee fi nekk ma ne ko léegi loolu bàyyi naa ko ma jooy kon toujours ki daf war a jàngee ci loola noonu la nga bàyyi sa kër ñu war la der ndeel joxaat la nga bàyyi sa kër kon der ndeel nga gis nga boo koy der ndeel da koo jox lu mën toon am wala bëgg lu dàq la mu yoroon waaye di la der ndeel ba nuppi lam fu yëg ndeel ñu rek dana ci loola wax di yàlla ko war nga xam ne fii la tamit moom tamit waa boo gënee ni sëriñ ci li ngeen di tel la dendee soo amee xel war a xam ne fii nga gënee boo ko yàggee doo xañ wala doo dee te nag ñam daan jaar ñëpp kub àgg rek la nga koy jar ndeelee te xam ne mooy sa yaakaar fekk na loola moom xartataar bu ñu ko ëppalu di ëppalu moo tax boo koy tegaa rek mu jégg ko dem sëñ Touba it naqtu ko nag waxaat ko loola waaye toog gi mu toogu ak xam gi mu xam lu wut te lu ko sëñ Touba ne ko leneen wut dem mu ngi fi waaye kenn mënta ko fee laaj kon mag ñaar lu lay sëñ Touba waaye xamuñ ko wax xamuñ it ñu doon àndeek moom jàppoon ne na ku baax la jaamu ko fi yàlla rek la borom xam-xam la waaye ndax nam mel nag dañ ko mel wala ndax dañ xam lam xam ko kenn mënta ko fee laaj du ko sëñ bi wax loolee nga soxla bala nga koy am dana mel fer yi ci kër gi fer yi mooy soxla ci kër gi di sëy ak guri kër la ko tàllal la ko jaayanteeg moom sëñ Touba ne ko loolu fi amul nag ci yow la mu ne ko lu ma fi amul xanaa defee ne ko duma la jox loo lekk duma la jox loo naan duma la jox loo sol gàddu ma dara te lu ma fi dóor it nag mu ne ko man naa kër jël ay njëfoon dem ci tool yi amul soxla sëñ Touba de sëñ Touba am soxla ci moom xam ne lëggéeyam su ma tee yax dana ko xam foofu la fekk may wax ne keroog ba mu caayante Serigne Touba am na ku mu dëkkoon amoon na ay bokk, waaye delluwaatul dëkkam de, delluwaat ci ay bokkam de, ci keppaaru Serigne Touba la def ba xëy wàcc li dundam lépp fa la ko def. loola demoon na ba jaaxal ay mbokkam yépp fañ ko doon séntu lu fañ ko gis tey fere lañ ko doon séntu. te yàgg nañu séntu ko aw yoon mel noonee, yàgg nañu daal séntu ci mbar yu mel noonee, waaye fañ lay séntu dina fontal apatat. soo defee kon nii la toppee Serigne Touba, jox ko léppam na. daan wax it ne Serigne Touba du ma ko jege ndax bu yàggee mu niru ma nit te man ci ma àndal du nit, ba xam moom xamoon na ci ma àndal tànn. te loola nekk ak Serigne Touba, ci la nekk Serigne Touba. bu Serigne Touba xëy ko ne ko yàlla gërëm na la, gërëm na la, gërëm naa la, wax ne ba nga ko waxee loola dafa na ko maa ngi lay ñaan bu fekkee dama laa sàkki nga may ma dem ba ci kanam ma dem ci, bu fekkee sama liggéey dafa yàqu nga xamal ma ko. te suba du ñu dara amu kenn, dama laa gërëm yàlla gërëm ñu ci gërëm rek. waaye gërëm loolu leen tax na mosul wàcc moom, dugg àll di yàlla waan genn Serigne Touba. lum jur jox Serigne Touba, lum la jë jox Serigne Touba, dundam yépp ñu la ko defal. moo tax bay faal yomb ñàkk a julli geeg, ñàkk a war geeg, ñàkk a joxaat ak yëpp ci xaqiqa la ko teg, bu leer nañ, bu wér kenn, bu xam ne yàlla gërëm na ko yëpp, gërëm na ko Serigne Touba, gërëm na ko. te xam-xam la ko teg, tëb ko ci làmb. moo tax roy ko moo gën a jëfe àdd ci nam meloon. seetal daanul wax, waaye xoolal lam daan defal ña woo ba bis yàlla teelu loola ngi ko benn moogu boo xam ne boo ko toogee danañ mat ay million nga bëgg koo teex ba weeru dee ku ñoon bàyyi ko wax def ko doo ko def de. te ñu benn benn doomu tàngarma nga dogalee ko nit ci koor am nga yoola koor weer wax ba weeru dee moom nag ñaata nit lay dogal ci koor. te bët na koor gàtt te koor gi xifa ma rek ci am. kon gis nga jëfam ji dafa gën a sell, dafa gën a wóor. bët na ku julli wax ci juróom ñu delloo la ci julli. mbooleem xeet yi ñu tuddee jaamu yàlla ñu doon ko def ba nag ñu delloo la ko pour lan tegoo ko ci xam-xam, tegoo ko ci na ko yàlla bëggee. waaye moom yoon ba mu jaaree woon yàlla dafa nekkoon yoon wóor bu xam ne daf ko teg ci xam-xam, teg ko ci lu xam ne moo gën a leer te moo gën a yàgg. soo defee na kon ku mel noonee roy ko moo gën yomb benn moom. te lu ko Serigne ba wolal ba mu ñëpp ko mun wax na jàmm yàlla boo ndax kat mboolem looloon def ñu tuddee ko jàmm yàlla am na fu ko yàlla tënk di wax na ci biir waxtaanam bi nit bu xolam defee woo ay jëfam lépp day defam. nit bu xolam defam ay jëfam mun ta defam lay defa xol na xam-xam lay doon xam-xam bar àgg ci yàlla xam yàlla. moo tax loolu moo doon tusaan ak yoonu mun moo taxaal bañ amoon ak melo bañ yoroon soo ko xoolee tey doo ko gis ngir lan muy leer ben Serigne Touba daan nàngale tey moom lañ nàngale tu waaye ko ca ñam dara def sa doxin juróom seen doxin te jëfandiku seen jëfin ndax mu nga fam nekkoon ba gisee la xëy te da ko jógee nag xanaa xaddi ko kay nga defu ndax ka nga jàpp ne moo la cee jox bu ca àggul nag dula ko mën a jot yi ndax wa man tawatul bi waatil wasal wa man tawatul bi àttil fasal Serigne Touba ne ku jot jàpp ci ku jot ci yàlla àgg ca waaye ku jàpp ci ku jotoo ci yàlla Serigne Touba ne doo dem kon bokk na ci li nga xam ne moo tax nit ñi te bëgg na ko xam ne demu yóbbu ne sax am na fu ñu war a def. su ko defee nag kooku nag boo ko yaakaaree wax dëgg yàlla doomu sa ma abadan gannaaw moom demu ci yóbbu ne am na fu ñu war a def moom foog ne fi mu nekk rek la. moo tax ku bëgg dara def foog nga coppi doxi. soo defee nag kon ku mel nii dundam lépp ci xam-xam la ko tegoon lépp lu mu doon ak jàngale na. su ko defee nag tey ñu koy rëy bët nañ ndox waaye ña xam lam xamoon duñ lépp doon dund bëriñ tey ak Bayfal xam-xam la nekkul ci rëy yi. yow dangaa dem ci piis ba jënd sa njaxas ñaw lu sol moom nag doon liggéey ba ñu dem xotteeku mu jël moto fóot ba mu set ñaw ja di wax daax day dem ba yére ba la loolu si baanu yére ba doon naa ko gisati yére yam ca daax moo ci la loolaa ñu njaxas raf leen woon yow nag raf la woo yow waaye da nga ko def rek ngiroon ko rek wax na leen mos na nekk ci àll ba raf le ba nga xam ne tuwal sa amu mu jog ne mu ngi yalwaa ni yére yu sol ñëw ba benn buy bu xam ne ñu ko xaañ ci mu taw xol bi ji mu wër ko ne xànc nañ ko ba mu set wet te weer ñu ko xàcce ba lay gëstu waa dana woor daal bi mel ni ma suñu ko xànc te fu mu taxaw du fi def mu ne kon nag yàlla mi def lii mën na maa gëst dafa ma ne liggéey ay yër yu ma sol delaat ci tool yi liggéey. kawar bi ku koy wax nit ku ne ci àll yoo kenn ni ci àll di liggéey bu dee bëccëg xamoo jote watu kon mbele yu doon yor yëpp liggéey ba moo ko tewa duutoon noor duutoon roy duutoon lenn ma nga xool ko nag mel a wam ne te boo xoolee góor yi yàlla ñëwoon démb dañoo néew serfaat loo sëñ tubaab daa naw ne serfaat da jaaxal na ma ndax su waxee mbaa mu jëf rek mu néew góor ñëwoon démb te góor ñu wóor na mën a serfaat sax xamu seen téere yëpp xamu seen jaar-jaar ni mu meloon góor yàlla yàgg na ko mel ca démb wa defee nag tey kon ku koy roy wala boog lépp taale bu ne war koo tant wàcce war koo roy wa defee nag kon noo mën a mel nirul du baax lu tell lu jub sol mbubam mel nañu kon yaa ngi koy tol nit ki boo solee mbubam ba ñu lay jawareek moom war nga dugal mbumb foo xam ne bu ñu la fekkee duñ na xam waaye sol mbuub jàmb di dem ak mbumb foo xam ne bu doon moom du fa dem kon nañ yaa ngi koy tooñ kon boo solee mbuub jàmb ba ñu lay jaaw rek moom fexeel ba fa mu daan jaar nga jaar ko nam daan def nga def ko lam daan wëccu ko ko loolu mooy dimbali ci te mooy xormaal ko kon loola Bayfal bu ne war na ko bàyyi xel. te dem nañu ba nga xam ne mel ni doro Bayfal yàqu na te lu wóolu ko kenn ñu nekk ko foog ne ne tooñkat la foog ne ne tuqkat la foog ne ne mandikat la foog ne ab sàcc la wala ko doy waat la te ak ko wutee waa jaam ku xam ne yéen moom njoroon moom tera faat xam nga yow damay jël feet jëmme ko sama am dóor ko ba jël lam am moom na état waxtu mu ko yëkkataat ci jëmme da koy def mos sa dóor kenn boppam la mos si dóor gis nga noonu muy dóor état ci boppam lépp lu ñuy def ci nit muy lu ñaar wala xas wala lu ma donoo du ko def ci nit waaye ci boppam la koy def doolay Bayfal nga dafa sëñ tubaab yaraw na anfusahum doonal waraa abadan waa ñoom lam ñu loxo bi ijaabaat ñoom waxtu wu ne rek foot bi seen bopp lañ koy def kuñ jotteel dañuy jàpp ne ñoo la tooñ waaye moo suñu jàpp ne ñuy tooñ leen te waxee dëgg na ku yëg yàlla la xam ne kenn defu la dara te loo def ne la jàpp tooñ ñun la ku yëg yàlla ku ne la ngay def sa bopp bu koy def moo tax du ñëpp yëgal yàlla te dund ko rek jàmmam ci àddina. ndax boo gisee du ñu tooñ na tey wax lu ne boo gisee jote ni yaa ngi yàqoon yaa ko tooñ. lu la dal ci lu nekk ci sabar nga jàpp ne yaa wàcc yoon wa. su ko ñëpp noonu lañ doon gisee kon def naa ne jotee dootul amati. ma te jëm saa waxoon ne su ma darapo yëpp nangu doon teg juróom ñetti at ma toog ci adna muy dem kenn du tool kenn du fay kenn du xëccoo tañ sax ci alhamdulilah. jëm saa loolu la jàng kuy tool rek bokk la kuy fay rek bokk la kuy xëccoo rek bokk la li muy jox laaj loola waaw li muy jox laaj tool laaj fay laaj xëccoo. parce que doo gis koy tooñ doo gis looy xëccoo parce que ku am lu doy looy xëccoo. kon doy man de mooy sant yàlla rek ci les na te nangul yàlla it na nangul yàlla mooy len lu nekk na ko yàlla def rek nga xam ne yàlla ko def nga nangul ci yàlla. gis nga nit yàlla yi boo gisee du ñu xas kenn bët la lu ñuy wax te fekk sax dañ koy wax ngir yàlla waaye gëmuñu ko sax parce que dañ xam yàlla xam ay dogalam yaa di man yosaaw waaye taw ndigil man yosaaw. gis nga kenn deful yàlla rek bu ko neexoon ñëpp jub aw yoon. kon ki jub moom la neex du sa mbaax du sa góorgóorlu déedéet parce que ba mu lay dindi yëgulu ko te keroog ba mu lay dindi yëgulu ko nag lépp lu la defal ca waxtu loolu la ko def. kon nag lu mën a xew rek yow santal yàlla te ba ñu gis sa bopp nag gis xeeb sa morom wax mën a xeeb ko waaye ba di ko xat ba di ko yóbbu soxale sax na ndax am na ñoo xam ne moom ku meloon nañ mel jàpp ne la soxal ni jël te moom ñu safar la ku moom la jël moom moo safar. kon nañ bàyyi nit ñi te jëm leen a woo ci yàlla te bàyyi atte atte kat ku xamul xëy waroo atte ndax xamul ba mujj ki ngay atte xamul ba mujj nit jubati na xëy jub nit jub na xëy jubati. kon nag mbir bi nañ ko bàyyi yàlla moom ñu xam jël bi xamul te moo yor mbir ci coobare. kon moo tax gaa yu baax yaa ñoom nii lañ daan dundee ñun nag tey suñuy borom xam xam ñu gën a bëri ñëpp tey seen xol la ñuy waxee ak seen ñàkk a xam. gis nga jàng taxut a xam nit mën na jàng lu bëri te xam lu tuuti wala xamul dara. nit mën na bañ a jàng te xam lu lépp xam-xam dëgg-dëgg xam-xam du njàng. li gën a mën nit ñi tànk nit ñi mooy jàng maa ngi koy xalaat tey kii waaraay ku jëlul asaka boo dee dem safara ku jëlul nangam nangam ku woorul nangam nangam te yow ñi ngay waar am ñoo xam ne leen waar dañu ragal yàlla waaye lañ leen di wax duñ xam lan lañ ko defee. ku jëlul asaka dem safara ah te asaka am ñu ko war a génnee am ñu taa am ñu ko war a jox waaye boo waxee loolu ba mu ragal yàlla ci loolu kay wax ko nag la waa ne taal ci alal lii nga ca war a jël ne kii wax jàngal ko dañ ko war a am waaye waa nit ki ba mu la dakk doo ko war fi mu jaar ba mu ci ba doy na waa te loolu dafa bëri ci wax yi lool. nit ki da nga koy wax lu leer naan ñi parce que xam nit bu xamul moom war a gàttal di wax ak moom wax bu gàttee rek surtout ki yaa xamul doo koy doon li gën màgg moo tax li ñu wax ñu ngi wax rek waaye nit ñi dañuy gën a gëlëm parce que leeral nañu te gis nga ragal yàlla ku am xel ku ne xam nga ne yàlla am na ku am xel ku ne xam nga ne lu baax moom ku ne xam waaye nag liñ la sant nag noo koy defee loolu mën nañ wax jàng parce que nit dañ koy yee dañ koy xamal te leeral ko nag boo gàttali wax jël mu gël moo tax jàngale ñu bëri dañ ko mën. loolu nag bokk na tànk xam-xam nag borom day yéte mo ta xam xam moo fi jiitu jàng ba la ñuy dimbi ku ne xam ne da ngay xam doo dimbi waaw ku ne xam ne ba la ñuy dimbi da ngay xam doo dimbi su ko defee fa ngay xam ne nag doo dimbi fan la fa ngay xam ne doo dimbi foofu fan la mooy ba téere ñëw fan lañ doon xam ba di wax lañuy wax fan lañ doon defee lañ doon def foofee xam-xam doon jógee ba bis yàlla te ñu fan xam-xam du jógee su ko defee yay taataan xam-xam ba nag ñoo doon dindi kenn ku ne wax nu ko déggee kii déggee ko nii bindee loo na kii dégg ko nii bindee loo moo tax téere mu jeex mooy xilaaf xawlaa ni taradu moo ne ci téere yi su ko def moo tax déggit ñu ñoo wute su ko def ki nga xam ne moom moom jàngul nag moom te yow ñi jàng mu wute ngir seen li ngeen jàng ki jàngul moom nu mu def moom moo tax loolu moo doon ngir maa ngi moo tax bàyyi ñu waxoon ne bil xiili wal qaala fa laa tastaqilo buñ ko soxla woo ba bi salaatul baadi xal isqiloo soxlul salaatu boo xam ne daf lay delloo ci yàlla moo tax ndax wax yoro salaatu ala nabi ak laa ilaha illallah dañu gën a gaaw nit ci defar nit su koy jàngal xoolal ni mu rëyee ak ni mu baaxee waaye am na benn salaatu boo xam ne boo ko defee benn yoon mel ngeen waa ngi wàccee ba junney kaamil benn salaatu boo ko defee benn yoon am nga junney kaamil ñoo xam ne yàlla nangu na ko te junney kaamil mën nga doon jàng benn kaamil yàlla ko def parce que alquran yàlla lépp wax na ne bëgg na ku jàngal fa la alquran lay rëbb am ko bu jàngal bi ci yële sax pour ma xaarul ma alquran na am ko am na kuy jàng alquran te téere baa ngi koy rëbb mais alquran dafa nekk loo xam ne ay digle ay tere yooyu moo ci aju lam lay digal ak lam lay tere boo ko bàyyi defoo lam lay digal boo jàngee jàng wa téere baa ngi rëbb bii nag moom dafay loo xam ne moom waxtu woo ko waxee rek ci yàlla jëm directement am lu ci lënt parce que yooyu jëf la yoo xam ne yu gaaw yóbbu nit ci yàlla moo tax gars yu baax ñu fonfon koog te daan ko digle moo tax tatawuuf soo koy seet moom rek te mën a yeex jullit bi ba jullit mel ni yàlla bëgg mu mel tatawuuf rek ko ko maam waaye looy jàng lu xam-xam ba bëri bëri ci soo boo yoonu tatawuuf rek waxi kese lu yoox rek wax yoo xam ne dugg ji fen di jël fen loolu la mag ñi xamoon ba bu jàngaan gannaa bu jàngee ba nëpp nag ñu tegaat ko téere ya duggaat na gëstu yoonu tatawuuf mooy ku leen yaas ak ku leen defar loolu moom duñu ñuy jàng loolee taxoon la loolee nag dañuy jàpp ne jeex na waaye cokki joxu xëy na nag jafe na ndax boo ko yëgul mën laa jëf boo ko utul mën ko bañaam waaye dara jogu fi na waaye nan meloon démb rek la mettee yomutoon démb yomutoon tey ñoo ko doon a xam démb ñoo ko taxam tey wala tuqasib fadla rabbin qad xala bi dee taqadu min faqad fataj xala is rubama uri fataam waqra ma taaba aman qablu waasura loolu day dimbale yow ñu ko dégg jaan ko daf lay dimbale bal jëlleel ngënelal yàlla mag ñu jitoon foog ne dañ amoon ci yàlla fa ñu àggoon ci yàlla kenn dootu fa amati kenn dootu fa àggati te bëri nañu wax loola nag ba dañu wax loola fa gars yi baaxee nekkoon jëm ak lañ xamoon jëm jeex na kenn dootu fa àggati ak di yàqu déedéet yooyu yaa yàqu waaye di yàqu de waaw adduna moom nan ma la wax la mel du suuti du garab yi du nit du asamaan si nit la lu yàqoo nit a ko yàq bu suuf yàqoo nit a yàq suuf nit a yàq asamaan nit a yàq garab moo tax ñuy wax ci alam bi naan alam bi yàqu na dëmb leen garab ak def leen nangam def leen nangam du loolu moo koy defar nit la ñuy defar ba doot yàqati nit ngay defar ba doot yàqati bët na ku gor garab yàqata nga gor ko rek bët na ku dem ci géej napp yàqata ngay napp rek bët na lu ñu yàq dafa bëri parce que nit moo defarwul nit bu yàqoo nit yàq soo bëggee defar nag doo leen dañ defar jël ci doon leen defar suuf ci waaye dafa naan nañ defar nit ñi. Nit ñu nag la leen di defar mooy defaral seen xol, yaral seen xol bañ xam li ñu waa def. Gis nga garab bi ngay gon bakkan na sharaf daf la jàngal loolu ne garab bu amul soxla bu ko gon. Rab boo xam ne amul soxla bu ko rek kon li nga ci soxla rek da ci woon sa kon lañ soxla ci waroon jël kon ak lu yaa waaye da ngay jël ba jël loo moom jël ba jël loo amul soxla te lu ma yaxam la su ko defee nag la koy defar nag du lenn luddul defaraat ñi daal ba nit xam àqam parce que lii yàlla moo ñu ko defal dañ ko fekk dafa am ñu xam ne bi ngay ñëw yow nit ci adduna suñ ko fekk suñ koy bàyyi suuf yi géej gii asamaan bii ngalaw lii jant bi weer mi fi la leen doom adafe fi leen di bàyyi lépp nag ci yi ngay dund boo leen bon buux yépp ci yi la ñuy dund yi benn bu ci nekk am na matière boo xam ne mu ngi dox sa jëmm ci yow liy dund liy suuf ci biir géej bi liy dox liy naaw ak li sax ci kaw su ko def yooyu yëpp nag soo leen doon topp dañ da nga dem ba mu nekk ñaar ci yëpp ak juróom-ñett yooyu yëpp nag ñu ngi ko dajale ci jëmm doomu aadama muy nit lu ci nekk day jeexital ci jëmm boo amuloo rek nit du am su ko defee kon moo tax nit kooku nag bu defar woon rek lépp defar nit nag dara du ko defar lu dul lañ ko gàccee rek weñ tey boo ko doon guuree da ngay jël weñ bu toll ak moom moo koy suude waaye doo jël bant def ko du matière nit tam la koy defar xakk daal lu bokk ci moom lay doon leer lay doon nit ci leer lañ ko sàkk leer a koy defar ima jëmm ji nag suba ndox lañ sàkk muy tam bi waaye suba ndox koy defar waaye lay nit la nga xam ne day jóg ci jëmm ji day jënd jëmm ji loola moom ku xamul yàlla da xam boobu muy yàlla du ko moobu muy fanaan moo tax damay faral di wax ne moom nit yombul moo ko moom ba moom xel ma xol ba fu xel ma dem nga xam fu xolam dem nga xam déedéet de waaye ab da ko xam ne dana la moom ba moom sa xel bi moom la ba moom sa xol bi fu sa xel dem xam na ko mën na koy jëli dellu siwaat ko waa am na koo xam ne bu la moomee fu sa xel dem xam na fu xel ma dem mën na jiraat xel ma dellu siwaat ko ci jëmm ji wala mu tënk xel mi ba nga xam ne xel mu du dem fenn ci jéggi frontière yi nga xam ne bëggatul mu jéggu am na ko mën lool daf lay yeew ni nga yeewee jëmm ji ba na ko doo génn fii noonu laa yeewee sam xel ba xel bi du jéggi yàlla noonu laa yeewee xol bi ba xol bi du jéggi yàlla kooku nag moo war a moom jàng yàlla la def waaye am na fu mu feeñ nag su ko defee nag loolee moo doon mbir mu xam ne mbirum yàlla la neexu da xam neexu da wax moo tax wax ku bokkaale lay mbiru waaye nag xàkk sa taw njiit la su ko defee kon ñu sant yàlla baax suñu yàlla dajale ku mel noonee da ci rek ñu ngi leen di gërëm baax yëngu de am na solo waaye yëngu ci li mat a yëngu nag moo am solo li mat a yëngu nag mooy lii ngeen nekk kon na yëngu yi gën a yaatu bàyyi leen xel adduna bàyyi leen xel yàlla ku bëgg daal am gëneel nekkal ci gëneel ku bëgg am lu baax nekkal ci lu baax su ko dena kon ngeen góorgóorlu te xam ne yàlla mu ngi diggee fay ci lëggéey mu ngi diggee fay ci lëggéey kon nag ku bëgg fay yàlla xakk baa nekkal ci lëggéey yàlla kon ñu ngi sant jëpp ma taal ñu ngi leen di sant ak ñu ngi àndal ñëpp di sant mboolem taal bi yëpp seen taxawaay ak seen pasteur yenn yàlla barkeel leen barkeel seen ñu ngëpp soxna si ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax noonu ñu waxee ko yaay daara di am na solo kon nag na la daara ji jàpp nañ la comme que parce que yaay daara tax dimbale taalibee ko taxoon ko tey dimbale fay na jotaay bii wone na ko weer kon du weer woo xam ne neex na jëngatoo waaye li tax da toog fi ba heure bii loolu am na lu muy tegtale boo ko waxee boobu woo xam ne bëgg yàlla ak bëgg lu baax ak seen mère it ñu koy sant bu gërëm dafa ñaanal yàlla baax, yàlla yokk ay maqaamam, yokk garaatam. Parce que kat lii mu mel kuñ def ci kanam yaakaar la lii nga war a mel. Waaye nit buñ la jiitalee da ngay jege ña la jiital, di dugal ñoom, di waxal ñoom, di toogal ñoom, di xam seen soxla, te loolu la def. Kon ku am yaakaar la. Tey kàddu bi déggee nañ ci ne bëgg na koñ bi lool, bëgg ñu baax, bëgg ñu defal. Kon nag wax dëgg yàlla ku jar jàppale la mu tax. Kon nag ñu lay ñaanal yu tax baax, yenn yàlla guddal sa fan, yenn yàlla may la wér, yenn yàlla barkeel sa liggéey, yenn yàlla defal yokkute. Waaw, ba fi nga bëgg àgg yaa ko xam yenn yàlla yóbbu di jaar sa barke mu tax. Kon nag ñu ngi sant ñëpp, di gërëm ñëpp. Salaamaaleykum wa rahmatulah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.